राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 22 सितंबर 1996 रात्रि के लगभग 7:30 बजे गंगा मैदान बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवत संबंधी बात में कितना आनंद है। भगवान की कथा हो, गीता का पाठ हो, रामायण का पाठ हो, भगवान नाम कीर्तन हो, भगवत चर्चा हो, भगवत सत्संग भी हो, ये कितना आनंद है। अशांति दुख संताप हलचल सब मिल जाती। मन लगा करके सुना जाए तो इतनी शांति और किसी उपाय से नहीं मिलती। मनुष्य ने मान रखा है कि पैसे से सुख होता है। पैसे से सुख क्या होता है कि चीज वस्तु की सुविधा हो जाती है, खाने पीने की, रहने की, आने जाने की, सवार की, दवाई की सुविधा हो जाती है, सुविधा बाहर की। भीतर में शांति नहीं होती और सत्संग भजन ध्यान से बाहर ऐसी सुविधा नहीं दिखती परंतु भीतर में शांति होती है। बाहर बहुत बढ़िया चीज और भीतर जाए तो क्या काम करो। और भीतर शांति है और बाहर कितने आप बताओ तो क्या कर? हमारी क्या जरूरत है। बस आवे चाहे तपत हो, चाहे शीत हो, ठंडी हो, बाहर बाहर हो तो बाहर की सुविधा वास्तव में सुविधा नहीं है। भीतर की शांति है, वो शांति शांति है। भीतर की शांति परमात्मा के सन्मुख होने में है। अच्छे अच्छे जितने पुरुष हुए हैं वे भगवान के भक्त हुए हैं। उनकी कृपा से हम लोग भी उनकी बात लेकर चलाते हैं, करते हैं। तो उनमें अधिकता क्या थी? भगवान की तरफ थे वो। राजा महाराजा हुए भी थे तो उनमें भी एक विलक्षणता थी। आज धनी और राजा है उनमें पहले के राजा आदि उनमें बड़ा फर्क है। पहले राजा लोग कर का धन है वो अपना धन नहीं मानते थे। जो कर आया है वो प्रजा के सुख में ही लग जाए, वो अलग विभाग रखते थे। अपना तो जो वास्तविक मेहनत है, विचार है, उनसे अपना काम करते थे। ऐसे धनी आदमी भी होते थे तो उसमें भी वे निकालते थे 5-10% जो भी धर्म के लिए है वो अलग रखते थे। जैसे तालाब भर जाता है, नेस्टा रहता है तो तालाब भरा रहता है, वो बंद कर दिया तो फूटे तो फिर सब खाली हो जाता है। इसी तरह से धन रखने के लिए धन का कुछ ऐसा है कि जो सत्कार में असकार में लोगों को लगाते हैं। इस तरह से आपको लोग अपने जो समय है, आज बताया कि समय बड़ा धन है, तो जितना आप भगवान में लगाओगे उतने आपकी पूंजी बहुत स्थायी हो जाएगी। भगवान के भजन की ऐसी बात है, संसार के काम भी करते हुए हम भगवान का काम करते हैं तो भगवान का काम हो जाएगा। वो भगवान का काम करते भी भगवान का काम करते हैं, संसार का काम करते भी भगवान का काम करते हैं। अपने पंचामृत का कैलेंडर है, हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। और भगवान के प्रसाद से ही अपना कुंड वो भगवान का है, उनका पालन करते हैं। तो जब अब सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाश ही तब ही भगवान के सन्मुख होते ही इनका जन्म कोटि नष्ट हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाते। क्यों हो जाते हैं? वास्तव में हम भगवान के हैं। मनुष्य समझता है बाहर की चीजों से सुख हो जाएगा, रुपये पैसे हो जाएगा, मान आदर सत्कार से हमारा बड़ा भला हो जाएगा, ये भला होता नहीं। ऊपर ऊपर की चीज है, जैसे सोने का कड़ा होता है तो ऊपर थोड़ा सा सोने का जोर, भीतर है तांबा। इस तरह से बार बार का सुख देगा भीतर जयराम जी के, और भगवत संबंधी बातें वो ठोस चीज है, सदा कल्याण करने वाली है। तो भगवत संबंधी बातों में लगने की जरूरत है। तो मेरे मन में आई, इतना आपने पाठ किया, सत्संग किया, तो अपने घरों में भी रामायण का पाठ करो, गीता जी का पाठ करो, अच्छी पुस्तकें है वे पढ़ो। भगवान के चरित्र है, भक्तों के चरित्र है, उनसे बड़ा लाभ होता है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। भक्तों के भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त सप्तरंग, भक्त सरोज, ऐसे भक्तों की बहुत पुस्तकें हैं। बालकों को दे तो उनका मन मन लग जाएगा, क्योंकि कहानी अच्छी लगती है, उसमें भक्ति के संस्कार पढ़ते हैं। तो भक्तों की पुस्तकें हैं, भगवान की पुस्तकें हैं, और रामायण आदि में तो स्तुतियां है, भगवान की स्तुति करी है, उस स्तुतियों का पाठ करो, भगवान के चरित्रों का पाठ करो, बड़ी शांति मिलेगी। ये भीतर की शांति मिलेगी अभी वर्तमान में, और साथ में भी ये पूंजी चलेगी। बाहर का धन भीतर शांति दे नहीं सकता, उसका सदुपयोग किया जो दे सकता है, और साथ में कौड़ी एक चलेगा नहीं, और भजन ध्यान सत्संग करो तो कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, सब साथ में जाएगा। प्रत्यक्ष शांति अगड़ी परलोक में शांति सदा साथ रहने वाली चीज है, किसी से न राग है न द्वेष है, नहीं किसी से दोस्ती, किसी नहीं किसी से बैर, किसी न किसी के सर धने नहीं किसी की बैर। कैसी बढ़िया बात है, संसार में राग द्वेष छोड़ कर गए, सर्वे भवंत सुखिना, सब सुखी हो जाए, सब दियो हो जाए, सबके घर आगमन हो, ऐसी सज्जनों भाव रखो। उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भी उनका भला करते हैं, ये संतों में विशेषता होती है। तो संत नाम वेश का नहीं है, आज वेश को संत कहने लग गए है। वेश में साधारण रहने वाली बहन माताओं में संत हो जाए, पुरुषों में संत हो जाए, गृहस्थों में संत हो जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों वर्णों में, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी सर्वाश्रम में संत, संत ही संत होते। भगत वंश पलते नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे रहे संत को संत। ये भगत वंश नहीं पसंद, भगत वंश मित्र में होता है, वो नित्य होता है, वो सत्य होता है। आपके कमी रह जाएगी तो दूसरे जन्म में आपको मौका मिलेगा, भजन ध्यान करोगे। जैसे रास्ते रास्ते चलते चलते बीच में रात आगे ठहर गए, तो सुबह चलोगे तो जितना रास्ता कट गया है वो तो कट ही गया है, आधा रास्ते बाकी हुआ। ऐसे जितना भजन स्मरण करके आपने जितना कर लिया है, मृत्यु हो जाएगी तो दूसरे जन्म में उतनी चीज तो तैयार हो जाएगी। और अगर फिर प्रयत्न मानस तू योगी सर्वशुद्ध के विषय अगर उद्योग करेगा तो बड़ा काम ठीक हो जाएगा। सज्जनों ये सच्चा धन है, मरने पर भी साथ जाता है, जहाँ जाओ वही काम देगा। अरे ये कच्चा धन है, बाहर का कच्चे धन के लिए जितनी लगन और चेष्टा है उतनी सच्चे धन के लिए नहीं है। तो ऐसे आयोजनों के द्वारा ये शिक्षा देनी चाहिए कि कुछ खर्चा ही नहीं, मौज की मौज बात है, खर्चा करने और करे मौज हम उड़ाओ। बच्चा होता है दवाई भी माँ लेती है, बच्चा गोद में खेलता रहता है, ऐसे खर्च करे और ही अपने ओरे राग बाग पट पी अतर नवरस खटरस सोई करता साधे कष्ट कर भुगता हो ही हो। गाना बजाना करते है पसीना आ जाता है महाराज, कंठ दुबने लग जाता है, कान दूसरे रहते बहुत दिन सुनते हैं। राग बाग बगीचा है, राग बाग पट कपड़ा बनाने में जोर पड़ता है, पहनने में आनंद आता है। राग बाग पट पिय कहीं पैदा होती है कोई आनंद लेता है। अतर तेल भूले और नौ रस का पीवे और खटरस भोजन करता साधे कष्ट कर भोगता हो रही हो। मौज मौज करते सभी ऐसे भजन स्मरण करने वाले संत महात्मा हुए, उनकी वाणी पढ़ो, उनके वचन पढ़ो। मैंने तो गोस्वामी जी महाराज ने कितना किया है महाराज, जमघंट योग में गोस्वामी जी जन्म हुआ, माँ बाप मर गए, एक चुनिया दासी ही उसने पालन किया, कितना दुख पाया, कष्ट उठाया, पार्वती ने पालन किया, पर कैसे हुए आज उनकी वाणी कितना असर करती है। संत हुए, संत महात्माओं की वो शक्ति है, तो अपना वो कल्याण किया, लोग पर लोग दोनों सुधारे और हमारे को निहाल कर दिया। सम्मत 1631 2031 500 400 वर्ष हो गए। अब देखो कैसी मौज की बात हो रही है, तो करता साधे कष्ट कर भुगता हो रही, अपने आनंद लेते हैं। माइतों की कमाई छोरा छोरी खाया करते, तो हमारी ये माइत हुए है, उनकी कमाई हमारे को मिल रही है, हम तो मौज उड़ाते हैं। हमारे क्या जोर आवे, उनकी बातें करें, उनका पाठ कर रहे, तो बनाने में कितना जोर आवे। विश्वास से अपने को मौका बहुत बढ़िया मिला है, अपने अपने घरों में रामायण का पाठ करो, अपने बाल बच्चों के सहित पाठ करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, सत्चर्चा करो, एक सुनावे दूसरे सुने, इस तरह से आपस में घर में भगवान की चर्चा चलती रहे, कितना बढ़िया काम है। स्वतंत्रता है इसमें, शाम के रात्रि वक्त में सब आ जाए घर पर, उसे रखो छोटे बड़े सब उसमें सहमत हो जाओ। रविवार दिन अपने इकट्ठे होकर के भजन कीर्तन करो और आपस में खटपट हो जाओ तो चटपट मिटा दो, एक एक को नमस्कार कर माफी कर दो, माफी दिला दो, थोड़ी सी लड़ाई रह जाएगी तो बहुत बढ़ जाएगी। तेरे से भारत हो जाए कहावत है, तेरे से भारत हो जाए। द्रौपदी ने कहा था कि मेरे राज्य हो तो आपको आधा राज्य दे दूंगा, प्रसत राजा प्रसत, तो उसने कहा दे दूंगा। जब राज्य मिल गया, द्रोणाचार्य महाराज के साथ पढ़े होते अग्निवेश, अग्निवेशी पंडित जी के पास, तो वो तो राजा राज्य करता है, इनके महाराज द्रोणाचार्य के कृति थी स्त्री, कृपाचार्य की बहन, उसके अश्वत्थामा पैदा हुआ, वो खेलता खेलता छोरों के साथ में गया, तो छोरा दूध पीते हैं, तो वही दौड़ कर माँ के पास गया, माँ मैं दूध पीऊंगा या बच्चे का बेटा दूध तो गाय हो तो हुए। तो गाय कहा देखो आप इतने बड़े बड़े राजा महाराजाओं के राजकुमारों को पढ़ाते हो, अस्त्र शस्त्र सिखाते हो, अस्त्र शस्त्र बड़े तेज थे, द्रोणाचार्य महाराज तपस्वी थे, ब्राह्मण थे और अस्त्र शस्त्र में बड़े तेज थे, इतने सीखते हैं, आपका बालक दूध चाहता है एक गाय भी नहीं तो कि मैं लाऊंगा। तो प्रसति वो राजा था उसके पास पहुंचे, इसे कौन है कि ब्राह्मण आया है कि बुलाओ, तो आके कहते तुम्हारा मित्र है, कहते हैं द्रोणाचार्य कहते हैं कि प्रसिद्ध का मैं मित्र हूँ, तो आया दिखाने तू भिक्षुक मैं सत्र धरक गिनो हास्य कुमंत, हाँसी उड़ाई देखो देखो हमारा मित्र है, कहा तो हमारे को ये भिक्षु मंगा हमारा मित्र कह जाता है, क्यों आया है, कहते एक गाय दे दो, आधा राज ने कहा था एक गाय दे दो, बच्चे दूध पिए गए, नहीं तेने मित्र कह दिया इसलिए नहीं देता मैं, ऐसे दे देता ब्राह्मण को तो तू मित्र बनता है। द्रोणाचार्य पीछे आकर के यज्ञ कराया महाराज, उस यज्ञ में वो याद उपयाद नाम के ब्राह्मणों से जिग कराया, जिग में कहते कि उसने प्रसिद्ध ने अनुवाद कर एक दूसरे किया है। आया तो वो पढ़ाए थे कौरव पांडव को, पांच पांडव और 100 बढ़ाए कौरव, इनको पढ़ाए। बात चलती है ना, अपने बीती हुई बात कही देता है बगदाद ऐसी ऐसी बीती है हमारी। तो कौरव ने कहा महाराज उन प्रसिद्ध से हम बदला लें, आपका तिरस्कार किया है। तो दुर्योधन ने चढ़ाई के बाहर गया। तो अर्जुन ने कहा महाराज मेरे को आज्ञा हो जाए मैं जाऊँ। अच्छा बेटा मारना नहीं, उसको पकड़ के ले आओ। गया जीत गए पकड़ ला कर गया। तू कहता है कि मैं तू भिक्षुक मैं छत्रधर, तू भिक्षुक मैं छत्रधर है राजा, तू भिक्षुक मैं छत्रधर, तीनों हास्य को हासी गई। तो महाराज अर्जुन ने लाकर सामने कर दिया, इस भिक्षुक के सिवाय कोई छुड़ाने वाला तो कर हिमायत को याद, कौन तेरी सहायता करता है, इसे देखना लगेगा। तुम क्या देख कहने का आधा राज दूंगा, अब हमारी विजय राज्य सब हमारा हो गया है, आधा राज मैं देता हूँ, जा बैठा। उसको आया मेरा गुस्सा कि मेरा बड़ा अपमान किया ब्राह्मण ने, उसने यज्ञ किया, यज्ञ किया जिसमें किसी कौरव पांडवों का नाश हो और द्रोणिया के द्रोण से नाश हो जाए। उससे महाराज द्रौपदी पैदा ही जिष्णु पैदा हुआ। तो द्रौपदी के कड़े कारण से महाराज सब कौरव खत्म हो गए बेचारे। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा द्रोणाचार्य मार दिया। मूल में कितनी गाय देंगे आपको और नहीं दी आंसी गई इतनी इतने से बात हो गई। तो छोटी मोटी भी खटपट हो जाए पर मैं तो मचा दू, तो कितने लोग धारण किया था रक्षोणी मरी, इतनी सेना मरी, ये बात इतनी सी। उसने हाथ राज्य दिया तो राज्य में जाकर एक गाय दे दी। द्रोणाचार्य कहा मैं तेरे को दे देता हूँ सभी, मैंने एक गाय मांगी नहीं दी, एक गाय मैं ले लूंगा। तेने गाय देने का कहा था और मेरे क्या जरूरत, ऐसी बात है तो आप में खटपट हो जाए तो जल्दी मिटा दू, अरे प्रेम का बर्ताव करो, एक एक गाड़ी साल से आज बताई कल बताई बातें। दो बात खास है मेरी, एक तो समय का सदुपयोग करना, समय खाली मत जाने दो, एक भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, ये खूब खास बात है, सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान का मैं हूँ बस है भगवान के, आप भूल गए हैं मई वंशो जीव ले बहन और भाई सब भगवान का साक्षात अंश है, साक्षात भगवान के बेटा बेटी है। अब याद करो हम किस घराने के हैं, कितने ऊंचे घराने के हैं, किस घराने के बालक हो मेरा याद, हम तो नमस्कार करने मेरा भगवान के बालक हो, याद कर लो हम खराब काम कैसे करेंगे, घराना क्या है ऐसे घराने आगे नीचा काम करेंगे, ऐसे याद रखो भगवान की याद रखो भगवान के। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, आज भी अभी इसी क्षण हो राम को नाम जप, भगवान का होगा भगवान का नाम जप, नाम जप करते पर संसार का हो करते, अमुक वर्ण का अमुक आश्रम अमुक शहर में बीकानेर में दमानिया में रहता हूँ मोहल्ला मेरा घर है, अरे भगवान का होकर क्यों क्या करते हो, ये थोड़े से ही दिन आया जिस मुहम बढ़ गए, अरे सदा तुम भगवान के हो, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रासी, तो भगवान के हो मैं मन तो जाओगे भगवान का भजन करूँ तो भगवान पर असर पड़ता है कि भाई हमारे बालक थे हमारे को याद करते। एक दिन कुंती माता ने युधिष्ठिर से कहा, अरे युधिष्ठिर भुआ लगती थी भुआ क्या लगती थी, माँ थी कृष्ण भगवान की भुआ थी, तो कृष्ण भगवान से कहा कि कन्हैया ये तेरे बुआरे बेटे भाई है, ये जंगल में दुख पाते हैं तेरे को दया नहीं आती, कष उठा रहे हैं, तो बुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का चीर खेचा तो मेरे को याद कर लिया, इसने राज लगा दिया भाइयों को ही लगा दिया स्त्री को ही लगा दिया मेरे को याद ही नहीं किया, अरे याद तो करना था मेरे को, द्रौपदी ने याद किया नख उगाड़ा नहीं हुआ, बुआ जी चुप हो गए। तो इतने में कहीं सो रहा है भगवान को याद करने में, कहीं इज्जत जावे है, पसीनो आवे है, कुछ जोर ज्यादा पड़े। अच्युत स्मृति मात्र भगवान की याद कर लो, हे नाथ हे नाथ मौज चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद भगवान के हो जाओ। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा भगवान के हमारा बंटवारा हो गया, चिंता चिंता भगवान को आनंद बनाएंगे हमारे को। जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद जैसे जन्म पालन करे, हम चिंता क्यों करें? शरीर भी हो जाए हमारी चिंता भी हम करें। बोलो छोरी ब्याह करके चली जाए, अपने रोटी कपड़े मकान की चिंता खुद करे, ले जाए वो करो, हम क्यों चिंता करें? जैसे मर्जी रखू ऐसे चिंता दीन दयाल को, चिंता दीन दयाल को। मेरा भाई राजघराने में पैदा हुई, राजघराने में ब्याही गई, अकेली चली गई वृंदावन, अकेली चली गई महाराज कहा द्वारिका। और स्त्री जाति के पास में कुछ नहीं, आप पुरुषों को आज कहते अकेले चला जाओ द्वारिका, मुश्किल हो जाए। स्त्री जाति पर निर्दय है, मेरे तो गिर गए गोपाल, मेरे तो गिर गए गोपाल, दूसरा न कोई, एक भगवान के भरोसे चलिए। हर दीवा हर जामना हरी रूपा रेल, राम भरोसे रामदास ठूठा मई थे, मौज को सब जगह आनंद आनंद है, भगवान का भरोसा है। एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घर श्याम सातक तुलसीदास। भाइयों बहनों मौका मौका है, मौका भगवान को कह दिया, सुन लो भगवान हमारे, हम भगवान के। एक ब्राह्मण कहने से जन्म भर आपका साथ हो जाता है, उसको आप मान लेती हो, पति मान लेता, मेरी पत्नी है आप पति मान लेते हो, एक ब्राह्मण कहने से, तो एक साधु कहने से मान लो आप मालिक भगवान है, आप भगवान के हो। क्या मैं तो समय लगता है कि महाराज खर्चा होता है, जीवन बनाना पड़ता है, आपके खर्चा नहीं वो आदमी जरूरत नहीं वो जीवन बनाना दे सीधी शादी बात। कितना बढ़िया संबंध आपका, संबंध है भगवान के साथ, वो तो नया संबंध होता है, ये भगवान के साथ सुबह सुबह सब भाई बहन वो कोई कहते महाराज हम तो गुरु बनाते हैं, अरे गुरु बताओ बढ़िया कृष्ण बंदे जगत गुरु, जगत गुरु है, आप जगत से बाहर हो क्या, हमारे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, वाह वाह ये मीरा बाई का स्वरूप है। कोई भाई भी मान ले मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, बहन को मान ले मेरे तो गिरधर गोपाल, सबके लिए खुली कैसी बोली बात है। राम लड़ी चौड़े पड़ी, चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नाई संत दास जेते से ले जाए, खूब मजे में प्रसन्न रहो आनंद रहो और भगवान का भजन करो और भगवान को अपना मानो। होए राम को नाम जपो, भगवान को होकर भगवान का नाम जपे। माँ माँ करता है छोरा, उसमें इतनी बैठी है माता ही माँ, जिनके बालक है सब माँ तो हो गई पर एक दौड़ेगी, क्योंकि वो उसको ही माँ कहते हैं और वो माँ कहता नहीं, अरे मेरी मैं भी माँ हूँ, तो जाजा अरे मेरे छोरा मेरे को माँ कहते हैं, माँ ना हो मेरा भी है, नहीं मैं नहीं कहता मैं तो इस माँ को नहीं कहता। ऐसे उस माँ का हो कोई पुकार तो राम जी का पुकार तो राम जी को दौड़ना पड़े, ये माँ है सत्संग सुन माँ सोलह लोग एक दूर जाना पड़े, सोलह लोग एक माँ को एक जिसको वो माँ कहता है। आप कितनी माँ, पांच दस बालक है आपके, पर आपके ऊपर वही नहीं करेगा, अरे मैं माँ हूँ मैंने कई बालक माँ कहे हुए कहते नहीं नहीं है गई। ऐसे हो राम को नाम ले, वाह मैं भगवान का हूँ, तो भगवान का होते ही भगवान पर जिम्मेवारी आ जाती है महाराज। जो जाको शरणों लियो ताके ताकि लाज, उलचे चल बसली चलत गजराज, ऊपर से धारा पड़ती जैसे मछली चढ़ जाती है ऊपर छोटी सी पर शरण लिया है। इस तरह से भगवान के चरणों का शरण लेकर के फिर करो खूब काम, संसार का काम है वो, संसार का है नहीं ठाकुर जी का, मैं हूँ ठाकुर जी का ही काम करता हूँ, अरे ठाकुर जी का ही दरबार है सभी, आप तो बदलते रहते हो, ये तो बदलते रहे आपसे पहले को माँ पे उनसे दादा पे पर दादा, तो आपकी तो बदली होती है, आप घर मान दो आपका ठाई रहेगा क्या, बीकानेर फसी हो करे कोई है आज एक भी है आदमी, या घर भरेगा भरिए इतना ही, और भगवान के आप हो घर के आप नहीं हो, नहीं हो उसको तो मेरा मान लिया है उसको छोड़ दिया, भगवान ने दी हुई चीज दी, वस्तु शरीर दिया, चीज दी, आपको परिवार दिया, रुपये दिए, गहने दिए, जमीन दी, उस राम जी को तो भूल गए और यही मेरा है गए। अरे जिसने दिया उसको तो याद करो, कृतज्ञ हो गए। मारवाड़ी कहो तो याद आ गई भाई, आप बुरा तो नहीं मानोगे। राम जी महाराज खावे पिए माचे रहा, गीत गा पी रहे रहा। संसार गीत गाओ, राम जी ने गीत गावा नहीं, उस राम जी ने दिया है, सभी कोई मनुष्य दे सकता है? शरीर दिया है, संपत्ति दी है, कुटुंब दिया है, तो उसको तो याद करो। उसे समान उमा राम समय तो जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। उसकी दी हुई चीज को मान रहे हैं, अपना कब्जा मेरी है, दाना वाले की तरफ देखते ही नहीं। जरा एक आदमी नारियल की नाले के वृक्ष पर चढ़ा तो चले जोर से पतला वृक्ष नीचे चढ़ी। महाराज आपके सलाम चढ़ाऊ है हनुमान जी महाराज, नीचे उतर जाओ, नीचे नीचे महाराज सवा शेर चढ़ा दो, नीचे आते एक नारियल चढ़ाऊ, ऐसे नीचे आते है अब चढ़ी जाऊ, चढ़ चढ़ू चढ़ाऊ, चढ़ू जो चढ़ाना पड़े ना। ऐसा है दुनिया महाराज, गरज थका मन और है, गरज मिटा मन और, संत दास मन की पति रहते नहीं कुछ और। एक नारायण क्या जोर आ रहा है, चढ़ी छू चढ़ाई चढ़ो उनको चढ़ो, अभी जोर नहीं गया आपको। तो ऐसे मत करो भाई, राम जी ने याद करो, जिसने शरीर दिया है इस शरीर से भगवान का भजन हो सकता है, भगत हो सकते हैं उनसे। मैं तो हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान मुकुटमणि बनावे, ऐसा मौका दिया है, ऐसा भजन करेगा तो उसको याद करो और काम और सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, बहनों माता सास है, ससुर है, जेठ है, पिठारी है, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनकी सेवा करो। अंगहीन है, आरक्षित है, जिसके घर में अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, अंग ठीक नहीं है, शरीर है, विकलांग है, उनकी सेवा करो। ये भगवान ने कृपा करी है, सेवा में भगवान रहते नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित, तो उसकी सेवा करो, भगवान को याद करो, याद तो करो भगवान को, सेवा करो संसार की, संसार से सुख चाहते है राम जी को याद करते ही नहीं। गर्भवास में कौन की हो तुम भाई, याद तो करो भाई, जब दुख पाया माँ के पेट में तुम्हें हे नाथ, सौ वर्षों की सौ जन्मों की बात याद, बसा ही बार का ढले मोको को मैं तो शिवर सो तो अरे यूं क्या करता है, पोल निकालता है, तो याद करो भाई, याद भूल गए, भूल गए, बच्चा रोता है क्या करे, ज्ञान था वो बाहरी हवा लगती भूल जाता, तो भूल गया, अरे भूल गया तो चेता नहीं, पर तो चेतो भाई। गर्भवास में त्रास भजी जब कीनो हरि से कोल, गर्भवास में त्रास भजी जब कीनो हरि से कोल, या मतवारी में नहीं हंसा राम मुखा बोल, तेरे जावे से सर वाद विवाद वृथा दिन खोजे कर कर डावाडो, साची जान गही ते गधी झूठी झमर जो, राम सदा मुख बोल जावे से सास अमोल, राम सदा। अरे राम सिंह के भगवान याद करूंगा, यहाँ अगर भूल गए पैसा है, पैसा है भाई भोग पैसा, तो भगवान ने याद करो भाई। नख सुख से पैदा किया, नख सुख से अंगूठे का नख, पैर के अंगूठे का नख से छोटी तरफ, ये कैसा विजय केस रहा, भापड़ जो भाई आंखें सब जैसे मोह चित्र से तैयार किया, ऐसी दो है धीरे विष्णु परमात्मा जी हरामी को निक्षण से पैदा किया जाने चित्रा मोर और हरिदास हरिदास हरि बड़ा हरामी को तो भूल गया गर्भवास में त्रास भई जब किलो ऋषि कोल पलकन तो विश्व प्रभु अब कहीं करे कोल वेद पुराण संत सब घरे कहा बजाऊ ढोल भाई सज्जनो दो काम है आपने जिम्मा एक तो दीन दुखी गरीब अपराध पूज्य आदरणीय बूढ़े इन दो की तो सेवा करो और भगवान को याद करो उसका नाम जप करो वो साथ में पूंजी चलेगी सेवा भी सेवा का भाव साथ में चलेगा सब दीन दुखियों की सेवा करनी भगवान को याद करना ये दो बिना मनुष्य बनो नहीं है मनुष्य हो गया तो क्या हो सेवा करो भगवान याद करो दे माता ने सासो पढ़ियो मेरे मेनक रूप में डांडो घड़ियो दे माता ने सासो पढ़ियो तो मेनक रूप डांडो घड़ियो लगा दी थी सिंह और पूछ लगा दी डाडी और मूछ वैसा राम जी ने दिया है ऐसा शरीर दिया तेरे को और वो याद ही नहीं करता कृष्ण भगवान ने कहा बुआ जी इतना बड़ा भारी जुआ खेला सब दे दिया मेरे को याद ही नहीं किया द्रौपदी ने याद किया नख भी हुआ रोस लगा गया मेरे को याद तो कर कुंती भी चुप हो जाकर याद मात्र साक्षी तो स्मृति मात्र है ना शंभु श्वेता पुष्प है भगवान संग तो श्वेत फूल के आग चढ़ा तो खुश होंगे आपके फूल तो और चंद्रमा चंद्रमा उदय हुए एक तंतु निकाल के दे और संत महात्मा को और अच्छी तो स्मृति बात है कोई तंतु चाहिए फूल चाहिए नमस्कार याद मात्र करो अच्छी तो स्मृति मात्र है कितना सस्ता काम मैं क्यों याद कर लो याद कर यश्य स्मरण मात्र जन्म संसार बंधन आदमी मुच्य थे जिसके स्मरण करने से संसार बंधन से मुक्त हो जाए ऐसे भगवान को याद करो सज्जनो अब ये कथा हुई सत्संग हुई इनसे एक देखो को भगवान को याद करना भगवान के भजन में लगे रहना अरे से लागे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जायी राम जिसे लागे हो ये देखो इतना शब्द करता है ये छोटा सा पर बिजली का संबंध है वो नहीं होता जयराम जी ऐसे भगवान का संबंध हो तो आप में कितनी शक्ति आ जाती और भगवान का संबंध नहीं तो जयराम जी क्या है सौ करो मारेंगे एक नहीं बचा पांच में से एक नहीं मरा ठाकुर जी के सामने थे ना ठाकुर जी का आश्रय दिया तो भगवान के चरणों का आश्रय संसार में धैर्य मारो संसार में भगवान के एक आस एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम है तो चातक तुलसीदास केवल भगवान को याद करो सा नाम देते रहो मस्त होते रहो दीन दुखों की सेवा बड़े पुरुषों की सेवा वृद्धों की सेवा उन पुरुषों पहुँचो भगवान बड़े राजी होंगे भगवान राजी होंगे माँ बाप की सेवा करे बूढ़ों की सेवा करे ऐसे माँ बाप की बूढ़ों की सेवा नहीं करते भगवान विश्वास नहीं करते इन्हें कोई भरोसा नहीं माँ बाप की बूढ़ों की सेवा नहीं करते भरोसा नहीं भजन करे तो भगवान भरोसा नहीं करते अपनी इज्जत खो दे माँ बाप की सेवा करे इज्जत हो जाए संतों के यहाँ भगवान के यहाँ इज्जत हो जाए कहीं माँ बाप की सेवा करता कितनी बढ़िया बात बताओ कल बिगड़ी क्या है क्या खर्चू ला गया आपने मत भूले मन मोह में बहनो भजरे पीव क्यों बैठो सगराम कहते ऊंडी देकर नहीं हो अरे ऊंडी देकर नहीं है यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगन अठाटे कुछ ले ला अरे बता दो कोई रह नहीं थे ले रहे जैसो लग चौरासी चूर्ण में रुण तो जी मत भूले मन मोह में भालू भजरे पीव भगवान को याद करे अच्छी का स्मृति बात है क्या एक मौज हो जाए आनंद हो जाए हिंग लगा था फिटकड़ी रंग झका झका खर्चा को समझे रंग झका झका बैरो मैं लगो रंग सर मेरे भाई रंग चढ़ गया आज मेरे भाई याद कर तो रंग है वो नहीं रंग है नाराज हो गया सब हमारे कुल को कलंक लगा दिया हमारे कुल को उज्जवल कर दिया तो समझते नहीं मिला आज भी सत्संग नहीं करते उनको पता नहीं कई खोटी क्यों है सब ये पागल है अब पागल कौन है पता नहीं राम जी महाराज सच्चे हृदय से लगते जानते समझते नहीं सज्जनों कितना दिन काम चलाओगे शरीर कितना दिन रहेगा संपत्ति कितना दिन रहेगा है धन हो जो बन काचो देख देख मत नाचो अनुदेव कोई जाचो आडा नहीं आवश्य बादल सी आगे सब चला जाएगा राशि हो गया कितना दिन का है ये जवानी कितना दिन रही है और धन और संपत्ति वैभव परिवार कितना दिन साथ में रहेगा अंधे ही तो तजेगे पामर तो न तजेरा भी थे सत्य जैसे सजरो घर में जहाँ बैठे वही भगवान में रह जाओ भगवान का भरोसा एक आस रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम सातम तुलसीदास एक राम जी में रह जाओ देखो एक तमाशा कितनी मौज हो जाए आनंद हो जाए सीधी सादी बात है जाट भजो गुजर भजो गावे भजो अहीर तुलसी रघुवर सब का उगा शीर ये नहीं ब्राह्मणों का साधु कोई भगवान हो सब शीर कहते तेरे बाप की जगह था हमारे बाप का नाम है कौन मना करने वाला कोई भगवान के हम हमारे बाप सब कह सकते हमारे बाप पांच दस बारह हो तो सब कह सकते मेरी माँ है मैं माँ का हिस्सा है तेरा दस बारह दस में हिस्सा तेरा है भाई माँ का पूरी की पूरी माँ मेरी ऐसे अरब आदमी है भगवान पूरा का पूरा मेरा सब का पूरा इससे बार नहीं है भगवान का तो पूरा नहीं होगा मौन हो जाएगी आनंद हो जाएगा ऐसे भगवान सर्व सब उसको याद करो कुछ चीजों क्या फड़े फंस गए थोड़ा मान हुआ थोड़ा आदर हुआ सत्कार हुआ हुआ हो भूल गए अरे ये ज्यादा चीज नहीं है ये गहरी चीज नहीं है ऊपर का है थोड़ा थोड़ा सा है रंग तो पतंग रंग काल उड़ जाए गोरे गोरो गात को घुमान का बाबरे ये रंग तो पतंग रंग काल उड़ जाए गोरे गोरे गात को घुमान का बाबरे मैं गोरो ऐसा हूँ आग लगेगी जो के समझे बड़ा मेहनत कर राम जी को याद कर जाए तो बहुत हो गए कभी सब जगह निर्धना धनवंता नहीं को धनवंता सोई जाने जाके राम नाम धन हो गया मौज हो गया गोदरी में गरक रह गया मौज में नहीं फर्क धान हो रहा मुफ्त में मिलता है मुफ्त में देखो व्यापारी हो कर इनको पता लग जाए कि इनको नफा है तो मेरा पीछे पड़ जाए राम नाम अब लिया जाता है ना ध्यान देकर सुनना मेरी बात तो सतयुग में जितना समय लगता है उतना ही आज समय लगता है राम राम राम राम ज्यादा और कीमत होगी कलयुग के समय एक रुपये मन दो रुपया मन में आई है और तीस चालीस रुपया मन हो जाए लोग के बाजार खराब हुआ है वही क्या खराब हुआ है तो बात आवे तो भारत अपने सतयुग मूल्य में और बाघ दाम उठे कलयुग बाजार से धन दिया भी नहीं ख्याल दिया नहीं ये व्यापारी लोगों ख्याल ज्यादा आ गई बात का मूल में पूंजी कितनी लगी और नफा कितना पूंजी तो लगी जितने सतयुग में लगे उतने और मूल्य होगा महाराज कलयुग का कलयुग समझ चुका न नहीं तो नरकर विश्वास गाय राम गण गण घूमर बहुत तरह बिना ही प्रयास ऐसा सुनने को मौका मिल गया है देखो आप कैसी मौज होगी आनंद हो गया है विश्वास से सच्चे हृदय से राम जी में लग काम करो भगवान का करो भगवान को याद करो हर समय भगवान को याद भगवान का ही काम करे भगवान का ही घर भगवान के ही चावल करो सब भगवान के हैं राम जी के हैं सब राम जी के हैं मौज हो जाएगी आनंद तुम क्या बताओ भाई आज कुछ में अब थोड़ी देर अगर आप ठहर जाओ तो कीर्तन करो फिर उठ जाओ उठ जाओ बोनी बोनी सदा बिगड़ा दी सभा बिगाड़ सभा बिगाड़ दी बीच में थोड़ी कृपा रहो थोड़ी देर बैठो